राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संयोग होता है उसका वियोग होता है। एक आप कहते हैं संयोग में जो वियोग है उसी का नाम योग है। ये क्या चीज है? बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। गीता ने ऐसा कहा है, गीता का 22वां अध्याय का 22वां श्लोक है। यह साधक के लिए बहुत ही काम का है। ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, लय योग हो, हठ योग हो, राज योग हो, मंत्र योग हो, अनाशक्ति योग हो, जितने योग है उन योगों की कसौटी है 6वां अध्याय का 22वां श्लोक। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा विचार्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है ये संभव ही नहीं है। उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, लाभ की आखिरी हद बस साकाष्ठा सा परागति ऐसी आखिरी। और यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा, जिसमें स्थित होने पर बड़े बड़े भारी दुख से भी वो कभी विचलित हो नहीं सकता। भगत पर उसके शरीर की ऐसे कुतर की जाए टुकड़ाई हुई हो उसमें मूर्छा हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। सुख तो इतना मिलता है कि जिसके कोई पार ही नहीं है, आखिरी सुख उससे बड़ी वो सुख है नहीं। और दुख वहां संयोग वियोग 23वां श्लोक था, दुख के संयोग का ही जहां वियोग है उसका नाम योग है। ये 23वां श्लोक है जो आपने पूछा 6वां अध्याय का। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता। तो लाभ तो उसी बढ़कर कोई है नहीं, हानि वहां पहुंचते नहीं। दुख संयोग बना, दुख के संयोग का ही वियोग स्पर्श नहीं था, दुख वहां स्पर्श नहीं करता, आरंभ भी नहीं होता दुख का, ऐसा वो लाभ है। तम विद्या दुख संयोग वियोग, वह दुखों के संयोग का वियोग है। दुखों के संयोग का ही वियोग, मानो दुख का स्पर्श ही नहीं, अब आरंभ भी नहीं तू कैसे आएगा, ऐसा योग संगीत है। तम विद्या दुख संयोग वो क्या है? दुखों के संयोग का वियोग, उसका नाम है योग। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, गीता का योग है ये, इसका नाम योग है। दुखों के संयोग का वियोग, इसका नाम है योग। तो अब दुखों के संयोग क्या है, उसका वियोग क्या है, इस पर थोड़ा सा कहता हूं, सुने आप लोग। मनुष्य मात्र ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु नारकी स्वर्गी के होने वाले जो मात्र क्या चाहते हैं, दुख मिट जाए सुख हो जाए। आप जितने बैठे हैं भाई बहन, किसका ये प्रश्न नहीं है दुख मिट जाए सुख हो जाए, सबका प्रश्न है। इसमें सब सहमत है और दुख और सुख में सब सहमत एक समान है। दुख एक तरह का होता है और सुख एक तरह का होता है, उसके अवान्तर अनंत भेद है। दुखों के भी कई भेद है, सुखों के भी कई भेद है, पर सुख और दुख ये एक है। आप थोड़ा ध्यान दें, भाषा अलग अलग है। मारवाड़ी अलग बोलते हैं, पूर्व की और बोलते हैं, कर्नाटकी बंगाली गुजराती और रावड़ी कई भाषाएं हैं, कई भाषाएं। तो भाषाएं कई तरह की होती है। अंग्रेजी यदि आप समझ लो, समझे, मैंने सुना है कि भूमंडल पर 200 देश है, 200 एक देश हिंदुस्तान है, ऐसे 200 देश है। उन देशों की भाषाएं अलग अलग, हमारे यहाँ केवल हिंदुस्तान में कई भाषाएं हैं, बहुत अलग अलग भाषाएं हैं। भाषाओं का भेद है, परंतु रोने का कोई भेद है क्या? कहीं भी गुजराती रोना है, ये तो बंगाली रोना है, ये कर्नाटकी रोना है, ये द्रावड़ी रोना है, ये मारवाड़ी रोना है, उसमें फर्क है। ऐसे ही हंसने में प्रसन्नता में कोई भेद है? बिलायती रोना है, पिछले बिलायती हंसना है, ये तो चीन का हंसना है, ये जापान का है, ये तो इंग्लैंड का है, ये रोना हम देश का है, इसे क्या सिद्ध हुआ? प्रसन्नता एक है और दुख एक है, और प्रसन्नता सुख हरदम रहे और दुख ना रहे, मात्र जीव का ध्येय है, मात्र जीव का ध्येय है। काश वो कहते हैं कि दुख संयोग, दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाए, तो दुखों के संयोग का वियोग हो जाए, उसका नाम योग है। एक बात ऐसी कही जाती है, जो आप ध्यान दें, ये सबका अनुभव है। मैं शास्त्र को लेकर नहीं कहता हूं, शास्त्री बातें तो है ही, परंतु मैं बात अनुभव की कहता हूं। सबका अनुभव है, छोटे बड़े बहन भाई सबके अनुभव है, सबका, कि ये जो संसार है उस संसार का नमूना है शरीर। शरीर जिस जाति का है उसी जाति का संसार है, उस जिस जाति का संसार है उसी जाति का शरीर है। कृति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, ये पांच भौतिक है। तो शरीर शरीर सब एक है, और आत्मा देखा जाए तो आत्मा आत्मा एक है, ये दो चीज है, असत और सत। शरीर ये असत है और आत्मा सत है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत भावन विद्यते, अस्त की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। असत असत ही है और सत सत ही है, अविनाशी तद्विद्धि, जो सब जगह परिपूर्ण परमात्म तत्व है वो तो है अविनाशी, और जिसमें परिपूर्ण ये संसार है विनाशी। विनाशी तो कभी रह सकता नहीं, अविनाशी का कोई विनाश हो सकता नहीं, हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं, सामर्थ्य नहीं। विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, अविनाशी का कोई विनाश कर नहीं सकता, ये बात एकदम ठीक है। तो ये शरीर और संसार ये रहने वाला है नहीं, और स्वयं आत्मा नष्ट होने वाला है नहीं, अगर आत्मा नष्ट हो जाए तो हम कहते निहाल हो जाए, हम तो आपूत मिट जाए संपूर्ण, मारवाड़ी भाषा में हो तो पापो ही कट जाए, मर जाए दुख कौन भोगेगा, क्यों भोगेगा, अरे कहां जाएगा। परंतु करेंगे मरता नहीं, वो क्या करें इसका, चाहे तो ये मर जाए अरे चाहे शरीर रह जाए, शरीर रह जाए तो ही ठीक है, सदा सदा रहेंगे अपने मौज से, तो शरीर तो रहता नहीं रे खूब मरता नहीं, ये बड़ी बात है, तो करें क्या इसका उपाय क्या। तो उपाय ये है कि जितने शरीर का संबंध है ये ही दुख देने वाला है, इसमें सुख दुख दो होते हैं, ये दो कहते हैं, एक दुख का नाम भी सुख दुख है। जैसे एक चीज है हाथ है, ऐसे किया ऐसे किया, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, है तो एक हाथ ही, ये उल्टा उल्टा, ये जो संसार का सुख दुख है एक ही जाति का है, सुख भी उसी जाति का है दुख भी उसी जाति का है, ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है, ये तो सुख दुख तो ठहरता नहीं और आत्मा मरता नहीं, अब क्या करें बताओ। तो ये है, ये दुख है जिसमें भी सुख दुख दो चीज क्या है, इसमें सुख तो है वहम और दुख है असली। अनुकूल मिल गया नमस्कार से, अब राजी हो गए, मैंने नमस्कार किया, मगर कितनी तरह का सुख है वो, किसी ने आदर कर दिया, किसी ने भोजन कर दिया बढ़िया, किसी ने वस्त्र दे दिया, कितनी धीरे का है, ऐसे संसार के सब सुख क्षण भंगुर है, ये सुख कभी रहने वाला है ही नहीं, चाहे ब्रह्मा जी का पद मिल जाए तो भी वो स्थिर नहीं है। आ ब्रह्म होना लोक पुनरावर्तन अर्जुन, आ ब्रह्म भवन ब्रह्म लोक तक के लोग सब पाते हैं, क्षीण पुण्य मृत्यु लोग विसंति, पुण्य क्षीण हो जाता है पाप और सुख नष्ट हो जाता है, वो सुख अपना नहीं है। आज जो आदमी के पास सुख होता है वह रहता नहीं, क्यों रहता नहीं, कि सुख आपका नहीं है, आपका निजानंद हो वो रह सकता है और उसमें परमानंद हो रह सकता है, क्यों आपका है, परमानंद भी आपका है निजानंद भी आपका है, और विषयानंद संयोगानंद ये आपका नहीं है नहीं है नहीं है, वो कब रहेगा आपके साथ में, रखना चाहते हैं उसी को ही, रहना वो है नहीं, इस बार दुख पा रहे, और दुख क्या है, कामना का त्याग करो, कामना क्या है, हमारी मन सही हो जाए, कामना कुछ नहीं, धन की चाहना, पुत्रों की चाहना, विषयों की चाहना, रुपयों की चाहना, कई चाहना है, बहुत सारा अनंत चाहना है, पर साफ साफ चाहना क्या है कि शुभ हो जाए, तो ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने ये होते, जो संबंध जन्य जितने सुख है वे दुखों के कारण है। आदमी सुख नहीं लेगा तो दुख हो ही नहीं सकता, और जो सुख भोगेगा उस दुख भोगना पड़ेगा, चाहे लिख लो आप खूब शंका कर लो, जो संसारी सुख लेगा संयोग जन सुख लेगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप सुख दुख भोगना नहीं चाहते तो संयोग जन सुख मत लो, संयोग जन सुख कहां तक है, समाधि तक, निरपिकल समाधि तक ही संयोग जन सुख है, सब दस वर्ष रूप रसगंध पांच और मान बढ़ाई और आराम आठ और समाधि नौ, ये सब सुख अनित्य है, जिस समाधि में व्यथान होता है और समाहित होता है दो अवस्था होती है वहां सुख नहीं है, समान नहीं है, अलग आपस में भेद है, पर जाति एक है, जाति एक है, असली दुख संयोग वियोग जो चीज है वो इन संपूर्ण सुखों से वियोग, समाधि वित्थान नहीं होती है वो समाधि है, उत्तम सहज अवस्था समाधि अवस्था नहीं है, उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो सहज अवस्था है स्वरूप से स्वाभाविक, वो आपका सुख है, वो सहज सुख आपका है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सहज सुख आपका है, दूसरा सुख आपका है ही नहीं। किसी सुख में फंसोगे तो दुख भोगना पड़ेगा ही, बच नहीं सकता कोई भी। किसी की ताकत नहीं है कि सुख भोगे दुख से बच जाएगा, निजानंद हो जाएगा तो दुख बच जाएगा, और परमानंद हो गया तो महान सुख हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो दुख संयोग वियोगम ये सब दुखालय मसात्म, अभिम भूना लोका पुनरावर्तिन उर्दुना माव पेत कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालय मसाश्वतम, मेरी प्राप्ति होने के बाद दुखालय है दुखालय, जैसे वस्त्रालय औषधालय पुस्तकालय भोजनालय। तो वस्त्रालय में क्या है, वस्त्र वस्त्र हो तो वस्त्रालय है, विद्या पढ़ी हो विद्यालय है, पुस्तकें पूछो पुस्तकालय है। ऐसे संसार है, इसके ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है दुखालय, और ढूंढते सुख खास दुखालय है खास। माम पेत्य पुनर्जन्म क्या कर दुखालय, तो ये दुखालय है। अब बैम नहीं मिटता है कि सुख हो जाएगा सुख हो जाएगा सुख हो जाएगा, बैम बैम उम्र खत्म कर देनी, कुछ मिलना है नहीं, ना मान में है ना बढ़ाई में है ना आराम में है ना विषय में है ना संग्रह में है। सुख और संग्रह ये दो इच्छा बड़ी प्रबल है, सुख से जिए सुख रह जा और संग्रह हो जाए ले रुपया, लाखों करोड़ों अरबों रुपया होने पर भी सुख कदम स्थायी होगा ही नहीं, और भोगों से भोग मिल जाए आराम से आराम मिल जाए सुख रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा ही नहीं। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर आप दुख से बचना चाहते हो तो ये दुखालय है सब, जितना संसार है ये संसार होगा, जितने संबंध जो हो गए सब दुखालय है। भूल में क्या है, असत को सत्ता देनी उसका संबंध जरूरी है बस। मूल सब दुर्गुणों का दुराचारों का दुखों का संताप का जलन का महान आपत का मूल है असत को सत्ता दी है। जानते हैं कि शरीर नहीं रहेगा परंतु हमारा शरीर बना रहे, ये संदेह किसी के नहीं है कि शरीर नहीं रहेगा, बन इच्छा है देख बना रहे। अब इस मूर्खता को कौन निवारण करे, मुश्किल हो गई। जानते हैं जानते हुए मानते नहीं है, तो दुखालय है ये। जितने संस्कृत जाओ जितने शरीर है आप नाल लोग पुनरावर्ति न स्वर्गा दीजिए खेड़े पुण्य भरते लोग मिशन थे गतागतंग काम काम आलभनते गतागतंग काम काम आलभनते। भोगों की इच्छा वाले गतागतम है, ब्रह्म लोग तो आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, दुख से प्रेम नहीं छूटेगा कभी। तो ये सबका सब दुखालय है। दुख संयोग वियोग, ये दुख का संयोग का ही वियोग हो जाए, ये दुख स्पर्श ही न करे उसका नाम योग है। गीता ने योग की दो परिभाषा की है, दुख संयोग वियोग योग संगीतम और एक समत्वम योग उच्यते समता, वो समता सुख है। सबके सब दुख क्षण भंगुर है, सुख भी क्षण भंगुर है। बहन तो है सुख का और पाते हैं दुख, सबके बहन है कि इतना हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, इतना रुपया तो सुखी हो जाएंगे, छोरी का ब्याह तो सुखी हो जाएंगे, खेती हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, वर्षा हो जाए सुखी। बहन पड़ता सुखी हुआ एक आदमी नहीं मिला कि तुम चुप रहो भाई हमारा तो सुख हो गया है। तो दुखालय है ये। इस दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। योग क्या के परमात्मा के साथ एकता, परमात्मा महान आनंद स्वरूप है, सत्य आनंद है, आनंद आनंद है, वहां दुख का लेश ही नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग संगीता हूं, वो योग है। तो जो चेतन तत्व है उसकी प्राप्ति चाहे योग से करें चाहे सांख्य से करें या चाहे भक्ति से करें। योगास्त्रयो मया प्रयोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया, मैंने योग तीन बताए हैं। भागवत एकादश स्कंध का 20वां अध्याय, उसमें कहा है तीन योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग से दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान योग से दुख दूर हो जाएगा, भक्ति योग से दुख दूर हो जाएगा, महान आनंद हो जाएगा। कर्म योग से कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तीन ही बात है, आप में करने की शक्ति है, आप में मानने की शक्ति है, आपको जानने की शक्ति है। जानने की शक्ति है ज्ञान योग में काम आती है, करने की शक्ति कर्म योग में काम आती है, और पाने की शक्ति मानने की शक्ति भक्ति योग में काम आती है। ये तीन योग है, इनमें से आपको मर्जी है सो करो योग। एक योग से दुख दूर हो जाएगा, सब दुख बढ़ जाएगा। इसमें आनंद में भेद है, मुक्ति में कोई भेद नहीं। मुक्ति ईशु को न मानने वाले की हो जाती है, ईशु को नहीं मानने वाले की मुक्ति हो जाती है। योग दर्शन समझ जाए, वह योग का वर्णन है, उसमें ईश्वर का वर्णन है। क्लेश कर्म विपा का शरीर अवरवास अपरावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तस्वाचिक प्रणव तद जपस तदर्थ भावनम। तो इससे भी दुख दूर हो जाता है योग से, सांख्य से भी, ईश्वर न मानने पर भी। तो दुख दूर होना और एक परम आनंद की प्राप्ति, जो वास्तविक आनंद की प्राप्ति है वो अपने स्वरूप से भी होती है और उससे बढ़कर के परमात्मा की होती है। इसमें अलग अलग अध्ययन है, अलग अलग ग्रंथ है, इस वास्ते अलग अलग मत है। तो कर्मयोग से सिद्धि होने पर भी दुख मिट जाएगा, सांख्य योग की सिद्धि होने पर दुख मिट जाएगा, और भक्ति योग का दुख मिट जाएगा। कर्म योग से नित्य योग की प्राप्ति हो जी उसको मिट जाएगा, और सांख्य योग ने अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है दुख मिट जाएगा, और भक्ति योग से जो परमात्मा है, आत्मा स्वयं आत्मा में स्थित हो जाए चाहे परमात्मा में, उसे दुख मिट जाएगा। मैं भक्ति योग में एक प्रेम का आनंद है, वो विलक्षण है, वो विलक्षण आनंद कर्म योग में और सांख्य योग में नहीं है। ऐसी बात मेरे को करते समझते पढ़ते पढ़ाते ऐसी बात मालूम हुई है। आप लोग मान ले मेरा बिल्कुल आग्रह नहीं है, परंतु एक विलक्षण आनंद है, वो जब मिल जाए तो फिर बाकी नहीं रहेगा कुछ भी। बाकी तो योग का जो नित्य योग का सुख मिल जाएगा कर्म योग से, तो भी आदमी को ज्ञात ज्ञात हो जाएगा, शांति हो जाएगी, दुख मिट जाएगा। सांख्य योग ने अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, दुख मिट जाएगा। उसमें सुख बताया है, वो सुख यही है, दुखों के अभाव का नाम ही सुख है। वहां सुख जो स्वयं का होता है वो विलक्षण सुख है, तो विलक्षण स्वयं स्वरूप का सुख हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मन परमात्म तत्व के प्रेम का सुख है वो नहीं प्राप्त होगा, पर उसे प्राप्त न होने में उसे मुक्ति में कोई बाधा नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, पूर्णता हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर कुछ और विलक्षणता होती है, तो वह वास्तव में जो प्रेमी भक्त है वही जानते हैं, और उनको पता नहीं है। निजानंद है, उसे बड़ा सुख है, परंतु उन सुख में मस्त होने पर भी एक बात कह दूं, कृपा कर सुने, उसमें भी सुख का भोगता जीवन मुक्त का आनंद लेने वाला अहंकार रहता है सूक्ष्म। वो अहंकार मुक्ति में बाधक नहीं होता, परंतु मुक्ति का सुख भोगने वाला होता है। इस वास्ते जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए विद्युत संन्यास है, पहले विविदिशा संन्यास है, फिर विद्युत संन्यास है, उसमें विलक्षण आनंद होता है, परंतु प्रेमानंद के सामने नहीं है, वो विलक्षण आनंद और है, उसमें लेने के लिए कुछ नहीं है। तो ये होता है, तो ये जो है नित्य योग और स्वरूप स्थिति और परमात्मा प्रेम, ये दुख संयोग वियोग है। तो दुखों के संयोग का वियोग तो कर्म से ही हो, कर्मयोग से हो जाएगा। सर्वथा दुखों से वियोग कर्मयोग से हो जाएगा। ये प्रसंग आया है ध्यान योग में, छठे अध्याय में, जिसमें ध्यान का वर्णन है। तो ध्यान में निर्विकल स्थिति होती है, उसमें दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। ये ध्यान योग का प्रकरण है, परंतु ये कर्म योग में भी हो जाता है, सांख्य योग में भी हो जाता है और भक्ति योग में हो जाता है। दुखों के संयोग का ही वियोग, कोई दुख नजी आ नहीं सकता। जब निजानंद प्राप्त होगा उसके बाद में दुख नाम नेश नहीं, लेश मात्र नहीं रहेगा, बड़ा भारी लाभ प्राप्त होगा। परंतु एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति है, वो एक बहुत विलक्षण है। उसको प्रतिक्षम वर्धमानम बताया है। ये अखंड सुख है, अपार सुख है, अनंत सुख है, एक रस सुख है, कभी इसमें क्षति नहीं होती, पर्याप्त आदमी रहता है। परंतु प्रेम का प्रतिक्षम वर्धमानम है, प्रतिक्षण बढ़ता है, ये लहरें आती है, विलक्षण आनंद आता है, तो बढ़ता ही रहता है। ये बढ़ता बढ़ता पूरा कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, वो बढ़ते बढ़ते कम से परमा पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और पूरा हो जाता है। जैसे प्रेम का आनंद पूरा नहीं होता, वो प्रेम का आनंद बढ़ता ही रहता है। उसमें वियोग और संयोग दो अवस्थाएं होती है। तो और दुख संयोग वियोग का तात्पर्य है, ये जो असत है, नाशवान है, इसके संयोग का वियोग है, वो सुख है। मूल चीज है असत को सत्ता देना, और सत्ता दे करके महत्ता देना, और महत्ता दे करके संबंध जोड़ना, तीन बात है। शरीर को सत्ता देनी, संसार को सत्ता देनी, भोगों को सत्ता देनी। ये जो सत्ता देना है इनको सत्ता, तो देनी क्यों है कि सत्ता है नहीं इनकी, ना संसार की सत्ता है ना शरीर की सत्ता है। इनको सत्ता देना है ना, ये बस यहां से दुख शुरू होगा। जब तक आप शरीर को और शरीर के साधनों को सत्ता देते रहोगे, तब तो परमानंद नहीं मिलेगा। असत को सत्ता देकर काम साधन करोगे। एक संत से पूछा कि महाराज आप कुंडलिनी जागृति जानते हैं, कुंडलिनी की जागृति कैसे हो? कि वो तो मैं नहीं जानता, परंतु कुंडलिनी से हमारा संबंध नहीं है, ये जानते हैं, ये पक्की बात है, हमारे कोई संबंध नहीं है। कुंडली होने हम संबंध नहीं है। तो बताओ कुंडली से क्या संबंध है बोध के साथ, निजानंद के साथ क्या संबंध है? हमारे संबंध नहीं है, विजेता जानते हैं। तो उसकी जरूरत नहीं है, हमें कुंडली जागरण की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे जितने सुख है इनमें निजानंद है वो सुख है, वो जो परमात्म तत्व का सुख है, प्रेम का सुख, वो विलक्षण है। मुक्ति हूँ लौन सी खारी लागे, मुक्ति भी खारी लगती है। वहां परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। तो परमात्मा, जो परमात्मा के शरण हो जाता है, उस शरण को जो सुख मिलता है वो किसी को नहीं मिलता। उसमें मतभेद नहीं होता। निजानंद प्राप्त करने वालों में मतभेद होता है, वो द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत भेदाभेद है, ऐसे मत है। पर जो परमात्म तत्व का है वह वासुदेव सर्वम है। वासुदेव सर्व के द्वैत अद्वैत विशेष सब वासुदेव सर्व में आ जाता है। वासुदेव सर्व किसी के अंतर्गत नहीं आता है, या वासुदेव सर्व में सब अंतर्गत आ जाएंगे। तो गीता का जो सिद्धांत है वो हमें बहुत प्रिय लगता है, वो हो जाएगा वास्तव हो जाएगा। सर्वं खलुं देव ब्रह्म है ना, उसमें निर्गुण की प्रधानता है, या निर्गुण की प्रधानता से आनंद हो जाता है, निजानंद होता है, कोई संद नहीं है। ये वासुदेव सर्वम के दो लेख लिखे हैं मैंने, वासुदेव सर्वम एवं सर्वं खलुं देव ब्रह्म और वासुदेव सर्वम, दो लेख लिखे हैं। मानो ज्ञान मार्ग में वासुदेव सर्व कैसे होता है और भक्ति मार्ग से वासुदेव सर्व कैसे होता है, ऐसे तो दोनों से ऐसी बात हो जाती है, ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से भी। एक होते हुए भी दो है, दो होते हुए भी एक है, वास्तव में तत्व से दो हो ही नहीं सकते, तत्व से दो होना संभव नहीं है, असंभव है। परंतु बताया था अनंत आनंद, अखंड आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, अगाध आनंद और एक वर्धमान आनंद, बढ़ते ये आनंद, ये इतना फर्क है। और कोई मुक्ति में कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं है, परंतु जो विशेष आनंद का आस्वादन है विशेष, वो प्रेम में ज्यादा होता है। मैंने तो ग्रंथों की पढ़ाई अद्वैत सिद्धांत की है और परीक्षा भी वही दी है, उस तरह का विचार है, परंतु भगवत कृपा से कुछ विलक्षण दृष्टि हमारे को अर्थ गीता जी में दिखता है। गीता जी का परिचय बहुत दिनों से है, होने पर भी इसमें विलक्षणता दिखती चली जा रही है, अलौकिकता विलक्षणता उसमें भान होती चली जा रही है। अपारसी कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का ठीक विवेचन है, बहुत सुंदर, बहुत विलक्षण। दो बने, दो नहीं है, आनंद है एक, तो शांत समानंद, एक बढ़ता हुआ आनंद, ये फर्क है। आनंद दो ऐसे दो कर सकते हो आप, मन आनंद एक ही है, एक आनंद शांत आनंद, घन आनंद, समानंद हुआ और एक वर्धमान आनंद, बढ़ता ही है, आनंद की लहरा बढ़ती चली जाए, ये फर्क है। आनंद दो नहीं है, वर्धमान आनंद है, वो वर्धमान आनंद भक्ति का आनंद है। साधना और निजानंद एक एक दो है, तो ये देखो सहज साधना दोनों में है। सहज तो कर्मयोग भी सहज है, जैसे ज्ञान योग सहज है ऐसे भक्ति योग सहज है, और कर्मयोग भी सहज है। गीता में लिखा है सहजं कर्म कौन्ते सदोषमिन्दत्येज, सहजं कर्म कौन्ते सदोषमिन्दत्येज, सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेराग्निर्वावृता। सहज कर्म है, स्वभाव जेन कौन थे निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं देशेन कर्षेषु उक्तौ, सहज सहज उसमें जाता है, कर्मयोग में सहज जाता है, भक्ति योग में सहज जाता है, ज्ञान योग में सहज जाता है। ये सहज है, ये किसी सहायता से नहीं होते, किसी योग संयोग से पैदा नहीं होते, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, कभी मिटने वाले नहीं है, उत्पन्न नाश नाश होने वाले नहीं है। तो दुख संयोग वियोग का तात्पर्य है जड़ता से वियोग, तो दुखों के संयोग का वियोग कर्मयोग से भी हो जाता है, दुखों के संयोग का वियोग भक्ति योग ज्ञान योग से भी हो जाता है, दुखों के संयोग का वियोग ध्यान योग से भी हो जाता है, दुखों के संयोग का वियोग अन्य अजानंत श्रुत्वा ने भी उपासते, कुछ नहीं जानते महापुरुषों की आज्ञा पालन करने से भी दुखों के संयोग वियोग हो जाएगा, केवल आज्ञा पालन करने से। उपदेश कथा आदि जाओ गाया चराओ, गाया चराओ, ये 400 गाया है, कितनी हो जाए 1000 कितनी याद नहीं, इतनी गाय हो जाए तो पैसा आना, वह कहो कितनी हो जाए तो हाँ ज्ञान हो गया उसे, वही गाय के द्वारा हो गया, अग्नि के द्वारा हो गया, फिर महाराज से आकर पूछा, तो ज्ञान तो महात्माओं की आज्ञा में तत्पर होने से हो जाएगा है। महात्मा नाम साधु का नहीं है, साधु वेश में महात्मा हुए हैं, इस वजह हमारा नाम भी महात्मा है, जैसे हुआ है ये वेश है ना, ये समुद्र है, समुद्र में कौडिया और शंख भी वह है, रत्न भी वह है, तो हमारे वेग में सब है। तत्व की जीवन मुक्त अथवा परम भगवान का प्रेमी वो जो तत्व की है उनकी आज्ञा पालन से कल्याण मिल जाता है, उसको कुछ नहीं। ध्याने नाते पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे, अन्य त्वेव अजानन्तः श्रुत्वा, ध्यान योग ज्ञान योग कर्मयोग और जो कुछ भी नहीं जानते, अन्य तो एवं अजानन्तः, ना कर्मयोग जानते ना ज्ञान योग जानते ना भक्ति योग जानते, केवल सुत्वानी पे संत सत्वर महापुरुष है, उनकी आज्ञा का पालन करने से ही वो युक्ति हो जाती है। जानते कुछ नहीं, ना ज्ञान योग, ना कर्म योग, ना भक्ति योग, ना ध्यान योग, अन्य तो एवं अजानंत एवं अजानंत, ये पूरे बताए ध्यान दश में एवं अजानंत, इस बार जानते नहीं। सुत्वानी भी उपवास होते, उनकी आज्ञा में तत्पर रहते हैं। ते भी चार्ज तरंते मृत्यु श्रुति पुराणा, वे श्रुति पुराणा मृत्यु अति तरंती, उन सुनने के पुराण है मृत्यु उतर जाते, दुख उतर जाते। ये चार बातें ही बात, पांच समझ लो, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और संत महात्माओं की आज्ञा पालन, जीवन मुक्त महापुरुषो तत्व की। जैसे धनी की सेवा करने से धन मिलने की संभावना रहती है, वो भी उदार हो तो, नहीं तो करते रहो सेवा कुछ नहीं मिलता। परंतु तत्व के जीवन मुक्त है, वो उदार के उदार के आखिरी उदार होते हैं, तो उनकी सेवा करने से स्वतः आनंद हो जाएगा। जो ज्ञान योग से होता है, कर्म योग से होता है, ध्यान योग से होता है, सांख्य योग से होता है, वो सब हो जाएगा। तो आनंद की प्राप्ति में तो ये चारों बहुत सरल है। किसी को मिल गया संग महात्मा, वो दुर्लभ है। महासंघ दुर्लभ हो अगम्यो अमोघ, महापुरुषों का संग दुर्लभ मिलता नहीं है, और मिल जाए तो अगम्य है, पहचाना नहीं जाता। मनुष्य अपनी दृष्टि से महात्माओं को पहचान नहीं सकता, वो कसौटी वहां पहुंचते नहीं, तो दुर्लभ और अगम्य है, मानो जानने में आता परंतु निष्फल नहीं जाता। अमोघ संग उसका फायदा करता ही है। तो ऐसा कि आज्ञा मिल जाए तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वे कह जो करो, भले पत्थर ही फोड़ो, भले गायें ही चराओ, भले काम करो, करने में उसी को तत्व ज्ञान हो जाएगा। जैसे धनी उदार हो तो धनी के पास धन मिलता है, विद्वान उदार हो तो विद्वान के पास विद्या मिलती है, जिसके पास जो चीज है वो मिलती है उसके मन के अनुकूल होने पर, तो संत महात्मा के अनुकूल होने पर मिलती है। ऐसा ये नहीं कि संत महात्मा के अनुकूल न हो उनको देते नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। वहां वहां अनुकूल और प्रतिकूलता के प्रति संत महात्माओं का दो भाव नहीं होता। अनुकूल होता है वो सन्मुख हो जाता है, और विमुख वो विमुख रहता है। जैसे जल की धारा पड़ती है उसे सन्मुख कर दो तो घड़ा भर जाएगा, विमुख तो नहीं भरेगा। इसलिए संत महात्माओं के भेद नहीं होता, ये सेवा करते हैं ये सेवा नहीं करते, ये अनुकूल है हमारे ये प्रतिकूल है, भेद नहीं होता। भगवान के है स्वार्थ सकल जग माही सुपने सुख परमा रहता है, सुख परमार्थ में है। सुर नर मुनि सबकी ये रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। भगवान भगवान के सेवक बिना श्वेतु पर करने वाले हैं, सब पर कृपा बराबर, सब पर मोहरी बराबर गया। भगवान कहते हैं सब मुझाए मेरे हैं, सब सब मुझाए, सब पर मोहरी बराबर दया, सब पूजा बराबर है। पर सन्मुख होता है वो ले लेता है, विमुख होता लेता नहीं। विमुख आदमी को लाभ नहीं होता जितना यहाँ की रेती को लाभ हो जाता है, थम्बों को लाभ हो जाता है, कोई लेना हो तो उनसे लाभ ले ले सकता है, पर विमुख आदमी नहीं लगता। विमुख तो उसको फेंकता है ना, फेंकता है, इस वास्ते उसको नहीं होता। दृढ़ चीजों में विलक्षणता आ जाती है, पर जो विमुख होता है उस चेतन में कमी आती है। क्यों? जड़ चीज फेंकती नहीं, वो निराकरण कर देता, आने नहीं देता। इस वजह से संत महात्मा की कृपा से कल्याण हो जाए। तो कल्याण करना हो तो ये उपाय है सभी सीधा, उसे लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, महात्माओं की आज्ञा पालन करने से आपसे आप होते सत्य ज्ञान लगे रहो, जिसमें लगे हो उसमें हंसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से, लगे रहो लगे रहो। चेतन जड़ता से विमुख हो जाए, जो भी चीजें सत और असत, असत का आदर होगा सत का, जितना असत का आदर होगा उतना वंचित रह जाएगा। पढ़े अपढ़े सारे थे जब आत्म नहीं लख, शिल शादी चित्रित अखा दोनों डूबड़ पक पढ़े अपढ़े सार गए। जब तक बोध नहीं होगा तब पढ़े अपढ़े में कोई फर्क नहीं होगा। क्या फर्क होगा? एक अपने पर्वत में से पत्थर उठा लिया, मिट्टी भी नहीं झड़ी है, और एक घर करके बड़ा सुंदर रंग लगा करके बूटी लगा मूर्ति बना ली, डूबने में कोई फर्क नहीं, देखने में बड़ा भारी फर्क है। ऐसे पढ़े लिखा मैं अपने फर्क है, अपने अनल टोड़ है आदमी, यार पढ़ा लिखा घड़ा हुआ पत्थर बहुत बढ़िया, तुम्हें डूबने में कोई फर्क नहीं। कई बातों सीख लो, कोई फर्क नहीं होगा। बताओ शिल शादी और चित्रित, शिल सादा हो पत्थर हो चाहे चित्रित हो बढ़िया सुंदर मूर्ति हो, डूबने में क्या फर्क है? कैसे साधारण अधित्या भी भवंती मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषाश्र विद्वान। इस वास्ते मनुष्य को अटकना नहीं चाहिए और भटकना भी नहीं चाहिए, लगा रहे, कोई पक्षपात न करे, किसी चीज के ऊपर आदि बन करके उसको पकड़ नहीं करे। ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, राजयोग, अनाशक योग, कई योग है जिसके योग में उसमें रहेंगे, परंतु अपना ये बढ़िया है दूसरा घटिया है इसमें घटिया मानना ही घटिया अंश है। बड़ा आश्चर्य आता है हमें गीता जी की टीका में, अद्वैतवादियों ने तो द्वैतवादियों को तामस बताया और द्वैतवादियों ने अद्वैतवादियों को तामस बताया। ये लड़ाई है, अपने वाद के पीछे ना पड़े, अपने तत्व के पीछे पड़े। तो तत्व क्या है ये जिज्ञासा रखे, आग्रह नहीं, ना ज्ञानियों को आग्रह ना भक्ति होगा। अरे भगवान के शरण हो जाए बहुत निहाल हो जाए, फिर तो हो ही जाए। जैसे गुरु कृपा से होता है उसे बहुत विशेष प्रभु कृपा से होता है। गुरु तो बना हुआ ज्ञानी है, वो अज्ञानी थे ही नहीं कभी परमात्मा, तो उसकी शरण से जो लाभ होता है वो गुरु से नहीं होता, मुक्ति हो जाएगी गुरु से नहीं। और बड़ी विचित्र बातें हैं, एक शक्तिपात होता है, एक ज्ञान होता है, गुरु बता देंगे उनके अनुसार काम करेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, परंतु क्षण होने वाले को खुद को परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे रोग होता है उस रोग की दवाई करने पर रोग मिटता है, परंतु केवल माँ का दूध ही पीता है उसको दवाई लेनी नहीं पड़ती, उसको दवाई लेनी पड़ती है माँ को, माँ की दवाई से वो रजी हो जाता है। ऐसे शरण होने से वो दवाई लेनी पड़ी थी ईश्वर भगवान को, हम मौज में जाऊंगा शरण तो जैसे मोहज करता है, दवाई माँ ले दवाई ले तो इतनी विलक्षणता है। तो शरणागति की विलक्षणता बहुत है, गीता में शरणागति की मुख्यता है, बड़ी विचित्र बात है। शरणागत भक्त होता है उस भक्त के लिए भगवान कर्म योग ज्ञान योग दे देते हैं। जैसे दशम अध्याय का नौवा, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथ्यंत सम्मान नित्यम तुष्यंति चरवंति तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वम ददामि बुद्धि योगम दूरेणी हवरं कर्म बुद्धि योगा धन्य बुद्धि योग से का दूरवण करे ददामि बुद्धि योगम ये नाम कहते तेषाम। वो तो बुद्धि योग ज्ञान योग दे दिया, बुद्धि योग दे दिया कर्मयोग, तेषाम अज्ञान जम तमह नाश्याम म्याद भाष दो ज्ञान दीपेद, उसके भीतर रहता है ज्ञान रूपी दीप से अज्ञान भी दर्श करते थे, तो ज्ञान योग भी दे देते हैं, कर्मयोग भी दे देते हैं, भक्ति योग ही ऐसे गीता में आती है।